Noći su mi godina, vrati mi se jedina, čekat ću te kao prije, na sreća si je. Kao prije na sreća si.